Так. Ну что, сегодня у нас 27 лютого. И у нас тут Олесь Блойчик. Змитин Савка. Всеволод Чорный. Владимир Кушчин. Давайте начнем. У нас засталось необмеркованно лоадер. А download и upload мы затвердили экспомповать и зампомповать. Да? Но лоадер тут есть. Спомповать это камчатковым такое. Речь в том, что мне складалось выражение, что мы схиляемся до слова ладовать. Менавіта down и up мы затвердили як помповать, як лепшее злоша. Это download и upload. Down и up. А load ладовать мы затвердили. Я за статними приставками это все разлад. Ага, вот таким шейдом. Тому что download и upload, оно выкарыстоўваецца з большага, калі мы кажам пра сеціва. Ага. Ось, а лот просто это может, ну, я умежак одного апарату, так можна сказаць. Апарат, это, ну, з большага это чытання файла просто і ўсё. Угу. Ось. Это заладаванне з памяти в операционную память. Так с памяти в сенсе на диску там тянеть, так? Так. Ладование, так? Так. Это то, что лоадинг. Ага. И таким чином у нас остается ладование. Вот это треба как раз было и прописать, может, правильно? Лодинг, как процесс, это ладование. Так. Так мы это прописали. Прописали, так, а где? Где мы прописали? Мы это не затвердили. Мы затвердили все, а тут это не ма. Ага. Ну, выбачайте, мужа. Ага. Ну, протоколе про нам все. Мы про эту бутерку повели, да. Я памятаю, але на фон затвердили. Я памятаю, что мы лод затвердили. И мы шмат шагу разом с ним. Перезаладовать, там, перелодование. Ага. Так. Ну, и таким чином, я не... Так, перелодование мы затвердили. Офлот. Выладывать. А мы это затвердили тогда? Да. Там довольно-таки шмат слов. Так, и у нас остался лодер, який мы не затвердили. Не подумали. И не придумали, что тут робить. Так, але мне здається, это не такая уже великая проблема. Ну. А кроме ладования-то у нас Ну и он самый логичный, принамся, ладование. На фоне уже затвержденный. На фоне затвержденный. Принамся, як часово затвержденный, я думаю, что можно... На этом и супокоиться было. Тем больше, что великих добрых программов так и не было. Uh-huh. На лоадер. Ага, и еще такое есть частое слово downloader. И он будет этот помповник. Помповальник. Помповальник. Это ладовальник, а то и помповальник. Ну таким чином. А они еще даже шарды разнимаются. У них чем я разница? Функция у них та самая. Loader и downloader. Так down. Вот именно down и up, это у нас сетево. А все остальное нет. Не, хвилиночку. Downloader. Вы кажете, что есть такое слово. Конечно. Это особные. Угу. Ну, с больших я ничего не разница от loader. А он просто показывает на то, что он працует не в межах одного аппарата, а в межах сетева. Так. То бок таким чином у нас отрабатывается, что мы разводим то, что дотычется сетева, и то, что дотычется локальной. Ага, и, ага. С другого боку, конечно, то, откуда ты лоадер будет ладовать, никто не кажет, что это саправды будет там на локальном компе. Але это уже. Я не бачу, как мы можем это развязать зараз. То фактично loader и uploader, downloader. По-английски это два фактично одно и то же слово, и два только отличаются наявностью и особенностью приставки. Ну, и они все-таки уживаются в каких-то разных. И они по-перше в разных местах. По-другое, вот менавіта на пампаваць, ну, мы спыніліся з прычыны таго, што гэта лепшае з горшых. Ну, я думаю, што ўсё-такі даунлоадэр, ён павінны адносіцца да даунлоад, а не да лоадэр. Так, так. Зразумела. Калі мы кажам даунлоадэр... Калі мы іх разводзім па-ангельску, это одно, адзін і той же дзеяслоў, проста ў адным ёсць прыставка, ў другім няма. Ну, ці там прэфіксуе, хай гэта будзе, а не прэфікс. То па-беларуску это два розныя карані ў нас. Ну, па-свайму, это добра, што ў нас аказаліся большыя магчымасці. Але з іншага боку, мы як бы развіваем гэтыя працэсы. Ці не будуць за выпадкаў, калі лоды, даунлоды, это тое самае па сутнасці. Яно з большага так, але ўсё ж такі выкарыстоўваецца. Не, яно ёсць такое. Напрыклад, там не Mozilla, мне падаецца, яна калі ладуецца, ну, пампуецца старонка фактычна, я пішу лод. Хаця фактычна, ну, это пампаванне старонкі. Насамрэч, тут, мне здаецца, і ў ангельскай мове яно не тое, каб занадта разведзена было. І ў нас тут яно не вельмі добра ўсё. Ну, яно з цяжкасцю разводзіцца, і таму атрымліваецца, што ў нас ладаваць і пампаваць синонімы. У выніку мы атрымаем синонімію. Ну і хай сабе. Ну, мы тут просто прийти до одного некого кореня не выходит, так? У нас не трималось. Пока что да? Нет. Тому я пропоную ось это принятие, то, что мы можем на сегодня. Ну, примерно все так. Что, а что, зубов не разводит лоды и обловы, и даунлоды? Загрузка, загружаць просто. Да. А даунлоад тут не распісана, так? То бок і ў яго нема патрэбы разводзіць гэта ўсё. Таму што грузіць і грузіць. Не, ну тут... Грузіць і загружаць. Так, усі... Але ў расійцам там дурасць, таму што ап і даун у іх загрузка. І туды, і сюды, там, загрузка туды, загрузка сюды. Так, може, ну, ясно, що термінологічно це не бездакорно, але, в принципі, ці недостатково розводзіць їх далейшими приназовниками. Приназовниками? Ну, загрузіць, яны користаються, загрузіцца, загрузіць на. Это приназовники, які показывают. Видишь, что яны перестаются. Down, out. А часом яны просто уживают загрузить и отымливаются зусім незразумело. Да. Тому, як да. Бы, там так само это все не вельми добра. Все такается. Угу. Я же кажу, что коли нема дополнения условия, так. То отымливается незразумело керунок куды. Так. Отколь куды. Угу. Ну, хай пакуль лежыць пампаваць. Так, там нешта можам потом падумаць. Да таго ж былі, здаецца, у таго ж рачышкі за ўвагі на конт пампаваць. Угу. І ён думаў усё ж такі ў бок цягнуць. Ну, ну там... ёсць такі гаспадар жолак. Гаспадар Навіцкі. Ён вельмі актыўна з гэта сцягнуць. Ён сяляк змагаецца спампаваць. Вось. Ну, не ведаю, ці патрымаў бы я ягоную зацятасць у гэтым, але ну як бы ігнараваць такую думку таксама не выпадае. Ну, так, тут таму як але цягнуць это той, што валочыцца па падлозе, упіраецца, вішчыць. Выпускае кіпцы. Ну, слова цягнуць занадта фізічнае ў параўнанні спампаваць. Для мяне, прынамсі. Гаспадар Навіцкі выказвае такі довад, што сцягнуць непатрэбныя ніякі інструмент для гэтага, а пампаваць павінна быць помпа, як бы прадугледжвае. Ну, для мяне гэта не настолькі відавочна. Гэта мала патрэбны аргумент, бо тут просто стылёва афарбаванае слово. Цягнуць. Інструмент тут ёсць. інструментаў тут. Это ідзе адразу штось цягнуць з крамы нешта, з працы нешта, так. Ясна, афармлю, ну, зразумела. Адразу асацыяцыі ж ідуць. Добра, добра, я ўзгадаў, у вас ваша асацыяцыя ў мяне сцягнуць у значэнні украсці не было. Я прызнаюся. Я ўзгадаў народ да проста на кінозаводзе працу. Не, там народ цягне. Цягне, цягне. Ну, ёсць так, так, так. Заводскою практыкаю слаба ў мяне была. Ну, Каці, не тое, каб гэтае слова так вось нам зусім падабалася, ёсць тут пэўныя заўвагі, таму я прапаную гэта вось у такім выглядзе пакінуць, а калі ўжо будзем пераглядаць гэта даунлоад, аплоад, магчыма, вось там мы можа да гэтага вернемся. То бок лодавальнік. Лодавальнік. А даунлодер, не? Пампавальнік. Пампавальнік, так. Мы просто, калі мы ўжо пачалі ў гэта гуляць, так. Калі мы іх так развялі, нам просто няма ніякага выйсця. Угу. Прычым тым, што пампавальнік слова ўвогуле дзіўнае. Ну, на фоне таго, што ёсць помпа. А можа і дарэчы. Да, але сэнс зразумелы. Ну, інтуітыўна. Пампавальнік? Не, дык вельмі ясны сэнс. А як не будзе ясны, калі тут столькі суфіксаў? Ну, яны ўсё раскажуць. Там ад любога слова можна з гэтымі суфіксамі любое утварыць. І будзе ясна, пра што гутарка. Просто яно выглядае, пампавальнік, на фоне існавання слова помпа, выглядае лішнім, збытковым. Вот гэтая суфіксацыя выглядае непатрэбнаю. На што пампавальнік, калі ёсць помпа? Чым займаецца пампавальнік на фоне існавання помпы? Пампавальнік файлы. Ну, ведаеце слова помпа, я думаю, што сапраўды мае пэўнае простое, што яно знаёмае, яснае і простае, яно мае свае мінусы. Улад апеляваў да народных нізоў, а я да антынародных верхоў. Ёсць па-расейскае слова, там адзінае значэнне слова помпа у літаратурным, магчыма. Хоць у іх можа і выкарыстоўвацца як тэхнічна, але кніжная помпа адсвяткаваць як гэта па-расейску. Адмеціць помпы. Адпразнаваць з помпай. О. Так, так, так, адпразнаваць з помпай. І вот гэтая помпа, я думаю, што для людзей кніжнай арыентацыі, так скажам, для іх помпа ў значэнні таго, што насос, вадакачка там і так далі, ўвогуле не існуе. Для іх помпа у паглядзі, гэта штосьці, штосьці такое, такое вот недарэчнае вельмі слова. І ў мяне былі выпадкі, калі людзі, для якіх беларуская мова прыблізна тое самае, што чэшская, інакш кажучы, малазнаёмыя штосьці. Як бы напалова зразумела, але смешная і недарэчная. Вось. Яны так рэагавалі на слово помпа. Кажу, ты помпу купю, там помпу паставіць можна. Помпу. Ой, абаржацца. Вось, можа, вот для свядомасці такіх людзей, ну, так. Ну, вядома, мы ўсім не падрапім, і гэта не той довад, які мусіць для нас быць самы істотны і вызначальны, але па дарозе разам з астатнімі. Чаму пампавальнік? Добра, пайшлі далі. Так, давайте разбярэмся з чэкбоксам. Мы разам зацвердзілі поле птушка. І было яшчэ там нейкае абмеркаванне, але з гэтага абмеркавання нічога такога, што можна сапраўды выглядаць, мне здаецца, не было. І вот я... А Мозкрафт гэта... Мазіла. Той, хто ў Мазілу перакладае. Фаерфокс. Ну, гэта тое, што стараюць. Скрынка... Кормушка, это все, ну, пляц, гачка, дарэчы, уже и место, гачка. Ну, в принципе, из гэтага поля, оно будет больше. Не, ну, как раз таки, пляц. Пляц, пляц птушки. там недзе выкарыстоўваць для пляцовак. Для не вельмі добра выкарыстоўваць для тэрміналагічна. Это, ну, як бы, трошки перышы стылістыцы. Я разумею, але яно будзе настолькі рэдка ўжывацца. Поле птушкі. Поле птушкі, ну, я, может, для мяне да. То это ўсё пляц птушкі. Ну, пляц... Пляц імя птушкі. Трошки. Хутчэй поле чакаеш, так як ангельская філд. А месца? Месца птушкі? Ну, гэта вельмі... Вельмі агульнае. Вельмі агульнае. А поле ты прадугледжанае так, што ці для запаўнення? Ну давайте, дарэчы, сапраўды там будуць, калі мы кажам пра вось нейкія працоўкі інтэрфейса, там будуць хутчэй за ўсё палі для тэксту, да? Дзе там можна ўводзіць яго і нейкае такое. Вось будзе поле для птушкі. Нармальна. Поле птушкі. Поле, так, поле птушкі. Без для. Карацей, для агульнага ўжывання мы зацвярджаем птушка, чэкбокс, так? І там, дзе трэба адрозніваць ось ёсць месца для гэтага, мы зацвярджаем як поле птушкі. Добра, пайшлі далей. Хэнк, хэнкап. Это старонка. Другая. Хэнк? Хэнк? Хэнк. Хэнк. А, хэнк. Зацикліваться, завязаць. Ну, ось завязаць, зацикліваться я саме ж такое не сустракав. А это что такое? Оно уживается, а это... Мається на увазі завіс комп'ютер? Так. Але яко не уживається в текстах. Завісання. Ага. Чому? А дзе? Гэта, па-першае, гэта на простае значэнне, хэн, там павісіць ці вісець. Ну, хай сабе. І яно вельмі ўжывальнае. Ну, так, а хэн, гэта ёсць, то, што кампут, ну, праграма завісла. Ні адна праграма не кажа, што яна завісла. Я пішу, пабачце, нешта здарылася. Система піша, што праграма завісла. І яна кажа, не адказвае. Ці то праграма не адказвае, паразельства не адвічае. Ні, такого ні. Не может responding. Не может. Не может. Нет, program doesn't respond. Да. О, это есть. А что, больше не памяту? Ну, а хэн. Так это ненавидит твой сенс. Не, сенс. Не, ну это сенс, это сенс. Мне знаете, это уже сенс. Никто ж не напишет, наша программа, коли она у вас не пошла, наша программа. Так, значит, потому что не хэнк, то бы зависнуть там те же нечто. И то, что оно не отказывая, а ли оно может працевать там. Мне часам, калі там нешта, яно вось там чытае дыск вельмі шмат, яно не адказвае сапраўды на інтэрфейс, але яно працуе. Ось не зависіць. F, нейкі F, да? System is hanging because it can't read from flash drive. Можна попрасіць. Так вось тут якраз так там вось не пасня. Hanging. Гэта менавіта падвісла. Во. А не не адказвае. Але ось гэта system is hanging, ну, яно ўжываецца... Это вельмі рэдка... Так. Это фактычна... Дакладна, у дакументацыі, можа быць. Это як у... Увесці у терміналогію, можа, ну, напрыклад, смецце ў значэнні лухтовая праграма. Никто не признает за собой, что... Не, ну, разумеете, я это слово не просто так вытягнул, чтобы вот оно мне так. А потому что я и перекладал, и оно мне стрелось. Добро. Ничего не могу сказать. Я тут... Давай... Ты знайдешь приклады. И мы будем уже глядеть, где он стукается. Ну что, у тебя сумневы, у тым, насколько... Ну, оно не настолько важно, не настолько стукается, как нам как-то все... Ну, неяк вызначыцца з ім хаця б часова, трэба было. Завісаць можа і як бы в такім сэнсе. Не ведаю. зацикліваться – это зусім іншае значэнне. Это просто можна тут же выкинуть гэта. Зацикліваться – это уваходзіць же некий цикл. А яно насамрэч часам так. Это просто розна, розные, як бы, термін выбирається на тое, як яно выглядає, і тое, що яно робіць. Ось зацикліваться – это тое, що яно робіць там у середині. Ну, спадалство, вядома, зацикліваться у якості терміна. Я допускаю, що яно з терміном зіходить, магчыма, зацикліваецца нейкий процес нейким, на нейкім автомате. Ось. Ну, збольшого, глядзіце, але завісаць, Хоча, слухайте, у когось ёсць перечані на кон завісаць? Ну, по-ангельску это так само, я бачу, метафора, вельми моцная, вельми выразная. Я не уявляю себе ничего іншого. Завязнуть, метафора уже на іншем побудованная, и, ну, сумняюся я у метафоры завязнуть. Ну, давайте примем это все Хэнк, як у таким сенсе, як зависать, и не будем перематься. Значно цікавішее слово «hang up». Ага. А «hang up» – это не то же самое, что «disconnect»? Мы кажем про… Это по отношению «disconnect» менавіта. То бок, мы калі кладем, кладем слухавку, это «hang up». Калі мы отлучаемся по номеру телефона на компьютеры, это само «hang up». Ну, то саме у нас повесить слухавку. Чекайте слухавку. А что я вам кажу? А что я вам кажу? Disconnect або hang up. Hang up. Ну, не, розумієш? Там есть, конечно, disconnect, як агульное слово для всіх злучэнняў. Ну. Але hang есть, там вельмі шмат такого, нават не dial-up злучэння, а і просто злучэнне, дзе патрэбны нумар. Там треба, там, там, наприклад, що робити під час hanging up. Там, ці, ну, там і яно часто так вживається. Ось менавіта в навадах слушання, там, все таке. Так це не підзначення, а це, може, синонім? Повний. Ні? Чого? Disconnect. Не повний. Не повний? Так це підзначення. Ну, одно з disconnect'ом. А ці нема тут поміж ними такое, як то, ці не стосується disconnect да hanging up, як технічна назва да побутової назви. І все. Може... Просто мені здається, ніякої різниці нема. Я не, от тільки у гэтым розніця, у стилістиці більше ні, ні у чим. І вони фактично виступають повними синонімами. Та просто... це є випадок, коли disconnect відбувся, а hanging up не відбувся. Це наоборот, ну, hanging up відбувся, а disconnect ні. Мені здається, це той випадок, коли у мові ніякій отак можна сказати, а отак у дадзеному випадку по-іншому треба сказати. А у другой мові однуліково буде, от і все. Не, насамрэч, гэта, калі мы кажам пра мадэм, пра мадэмы, там гэта два працэсы сапраўды: hang up і disconnect. Да? Ага. Там connect і. Значит, стылістычна яны для тэрміналогіі не здаецца не істотна. Таму што гэта ўжо ўсё адыходзіць, усе гэтыя мадэмы такія вось. Тая тэхналогія, так? Так. І то мы можемо відлучитися, прийняти і не вішати нічого, так? Не класти. Бо трубка трубкою, у нас проблема ще вішати і зависати, у нас більше асоціюється, чим це по-ангельську, і як у нас не вийшло, що це ап, наявність, відсутність якраз ключова штука тут, так? Ну не ведаю, одразу опирается у слухавку. Слово слухавку. У слухавку. Комусь не слухавка не подобается, он трубка ну, хотел бы. А что есть вариант? Мне кажется, слухавка. Слухавская и трубка. Для большини слово трубка. Слухавка это в уголе полянизм для большини. Ну ясно, что по-белорусски, как Макаўка ёсць там, якая бесталкоўка, то і слухаўка можа быць. Я памыляюся, што бальшыня гэта паланізм, бо я не ведаю, што гэта паланізм. Бальшыня не ведаю. Не-не-не. Просто слова незнаёмае. Бальшыня гэта слова незнаёмае. Я не скончыў. Гутар, это слухавка, ну это трубка, якую доктар і баліт слухае зайчыкаў, можа. Ну не ведаю, ну это все, что заўгодна можа быць са словом слухання, але не абавязкова менавіта для паспалітага чалавека. Я цяпер усё ж такі, у нас задача, ну, зрабіць гэтую такі прадукт, які, ну, меў бы шанцы ўсё ж такі. Але для зусім паспалітага мы ўсё роўна не зробім. Так, потому что это мне дается, не снимает сенсу. Той, кто хоть строит, читает, хочет, слухавка... То есть засвоить. Да, речь, а слухавка, это докладный полонизм? Бо, мне дается, и по Ческу так само, а там нечто подобное. Ну, может, я не ведаю, на кон Ческа. Ну, когда это заходнеславянское, белорусское, украинское, то хоть за все. Праз Польску. Не, ну, яно настолькі празрыстае, настолькі так. Паводле беларускіх, ну, агульнаславянскіх марфемаў, словатваральных мадэляў зробленае, што як бы яно то не выглядае чужым, абсалютна не. Але от сярод беларускамоўных, мне здаецца, ці шмат ужо людзей скажа трубка. Проблема у іншым, што телефон ад трубкі ўсіхта адно, я зараз. Ну так. Так, што ад телефона больш нічога не засталося, так? Не, гэта зразумела, але ўсё роўна па-руску кажу трубка, так? У любым выпадку. Але вот колькі я беларускамоўны, па-моему, спрэс кажуць слухаўка. Ну мне так само здаецца. Спрэс? Ну я не... Я бы признавайся наедине с собой. Ці вы говорите трубка, ці слухавка? І ваша знайомая. Я ўжываю. Вось тут я ўжыў трубка. Зараз я з вами гутару слухавка. Это я тое, што слухавка будзе незразумела. А навушнікі, яны не слухавкі? Ну, некаторыя так гавораць, но навушнікі называюць слухаўкі. Я так гавораць, навушнікі. Вот. Ну, тут нема вялікай. У прынцыпе, навушнікі это таксама слухаўкі. Зноў жа. Іншая рэч, што трубка, калі ўжо так казаць, на гэтым фоне выглядае не толькі слухаўкаю, але і гаварылкаю. Вось. Слухаўкаю. Давайце такое прагаць. Слухавалёўка. Так, спадас, вот мяне просто трошкі бянтэжыць тое, што ці туды мы ўлазім. Я прапаную таксама разгледзець, ці можам мы выкарыстоўваць там як дысканнект гэта ўсё. Тобак, што мы там дысканнект прыняли? Адлучыць, падлучыць. Так, адлучыць, адлучыцца там. Ну... Нешта такое. У любым выпадку звешаць, калі мы, я хацеў бы вот яшчэ вот давайце павісім, ну, калі ўжо взяліся мы гэта абмяркоўваць. У нас паўстане і тэрміналагічная, і ў тэлефаніі тэрміналагічная праблема ўсё роўна застаецца, так? А тут у самой тэлефаніі ёсць праблема, таму што калі ты кажаш пра тэлефон звычайны восьхатні, там дзе слухаўка ёсць, так? То там як асобны элемент. Так, так. То менавіта вешаць слухаўку, так? Ці класці. Класці слухаўку. А калі ты кажаш пра мабільныя тэлефоны, то гэта ўжо губляе сэнс. Гэта губляе сэнс пра тое гутарка, то я намалявана такая слухаўка ўніз. І напісана дысканнект. Там слухаўка, там просто чырвоная слухаўка. А куды яна ўніз? Ну, Android гэта нешта такое. Куды яна ўніз? Яны зараз ўжо будуць там... У мяне вот дзве. Вот Nokia просто малюе чырвоную слухаўку і знак адлучэння. Знак падлучэння, адлучэння. Ну, вот. Потелефонуй на мой, и я покладу... Покладу слухавку, я обрушуюся. Что, не можем? Аборт? Ну, пронамся. А, ну, в смысле, нет. Облучиться. Ну, что я накажу? Отменить. Я кажу, есть только аборт. Ну, вот. Нет, ну, так, а что это? Hang up? А еще раз? Hang up. hanging up, up and hang. Ну, не, одним словом, я думаю, что у телефонии, навод у телефонии. Вы что ему зараз? Hang up. Call ended. Hang up перестает використовываться. Размова скончена. Так. Так. Альбо там disconnect. Так. Так. И hang up тут. Я, ну, не, видать, не використовується. Ну, насамрэч, я зараз подумав, що можна використати його як просто як синонім. Так, disconnect. Коли буде потрібно. Коли буде потрібно, то можна, звісно, подумати. Але зараз я просто не можу пригадати випадок, як б яно... Я думаю, що це не настільки... Повісить слухавку. Ну, от ні, ну, люди, у комп'ютерної термінології. Там слухавка існує. Годом 15 років. Писалося гэта. Hang up. І ще щось. Вот это було об'єкт вішання. По 15 годам тому, так. Ага. 10 ще було. А уже зараз уже тепер що? Все... Об'єкту немає, це немає в голові. Це все йде з звичайних модемів, так? Так. Там був менавіта процес усіного, ну, не долучається до лінії, а там менавіта поднять слухавку було. І починає там уже набор нумеру і злучення. Це було два процеси. То бок, ну, перше, як почуть гук, так? Так. Ну, і далі там злучення. І потім так само там... Декаєр, як? Які там є? Hang up, що? Ну там була як слухавка, там просто реле було і все. Уже глядзі. Дека як називає, яке слово виступало на гэтым месцы? Там було прозрыстая метафора слухавки. І все. А якое слово гучало? Я от не пам'ятаю, як слухавка по-ангельску. Ні, турно гэта выключыць. Як по-ангельску слухавка? Ні, ну просто там не слухавка. А, то не слухавка. Hang up, реле, умовно кажучи. Это то же самое, что в английской мове там телефоны звучат. Там так само не называется слуховка. Там нема объекту. А у нас он предугледживается. Ну, может, повесь. Вот по-белорусски сказать, повесь. Повесь мы предугледживаем, что что-то тебе повесит. И тогда уже кажут, поклази слуховку. Мужчина, не лезьте в гутарку, коли третий, покладите слуховку. Ну, там трубку хай. Але у нас прадугледжвае гэта абавязкава, калі нават не вымаўляецца, што вельмі рэдка бывае. Паклазі. Гэта вельмі рэзкі імператыў. А ўвогуле неўтральнае маўленне прадугледжвае, каб быў нейкі аб'ект. І от я чаму зачапіўся за гэта? Ну, вешаць добра, класці добра. Ну, як толькі мы пачынаем у гэта гуляцца, нам трэба называць аб'ект. Ён будзе прадугледжвацца. Называць аб'ектам, значыць, трэба рабіць выбар паміж трубкою і слухаўкаю. Вось. У прынцыпе, мы можам прапісаць і трубку, і слухаўку, але якое дачыненне трубка і слухаўка маюць да камп'ютарнай тэхнікі? Так. Мне не зразумела, як у якой сітуацыі нам сапраўды рэальна спатрэбіцца ў камп'ютарнай тэхніцы апеляваць да трубкі і слухаўкі. Я думаю, что теоретично может быть, але как бы это настолько... Это один раз на тысячи текстов. Так, тому нема сенсу новить. Я пропоную улучшиться и нечто таким. А там поглядеться... Ну, принамсі, а досвольте мы до коннек, до диска. Так, отлучиться таким чином. Добро, домовились. Идем далее. Ну, ось самое цікавое add-on plugin feature. Може, ще які слова є? Спадарство. Потлумачте мені, коли ласка, що це таке? Тим більше, що ми чомусь обмірковуємо три терміни. Ну, коли вже ми говоримо про терміни, то це терміни. І коли вони про скоску вживаються, то ось у мене є у... Яны с полными синонимами? Яны просто настолько подобные часам, и в одной программе яны называются аддонами, в другой там обновлениями. Ну, обновление не, хоть и плагин. Ну так, там верно. Это все прикладно то же самое. То бок, некий такі дадатак. Ну, і мне падаецца, што проста трэба гэта. Ага. Ну, фічы тут фічы гэта трохі іншае, але іх таксама можна спампаваць. Давайте я вам так расскажу, як я плуг. Думаю, что про плаг. About plug. Как назвать плуги? Ну, да. Ну, плуги это то, что происходит кучане. О! Это треба прописать у словнику. Сегодня приеду до дома российско-белорусским своим словнику. То, что российское чайник, по-белорусски плуг. Добре слухайте. При тим, що я так говорю годами, називаю себе в тим ліку. Напишіть таких дату, коли слово було введено, значення введено. Значення введено для будучих словників. Ну добре, будемо лишити 2060 умовно. Бо я у будь-якому випадку. Я купляю программу. Потом я у этой программы возникает некий додаток, який мне, коли я это заладую, все правильно, то дадаст некую опцию, некая так, новая палитра возникнет у меня на экране. Так. Все, зрозуміло. Слово додаток занадто. Вот по-ангельски add это додаток, так, у неким сенсе. Але он его специфікує. Plug вельми агульное слово. Плаг это подлучать, а плаг ин специфікує. Слово додаток у нас нічим не специфікованное. Слово додаток лепшее за доповнение. Бо слово додаток однозначно свідчить про свою белорусскую приналежность. Слово доповнение виглядає на фоне додатку, як, ну як то сказать. Русизм хоть таким не есть. Это агулил. Ну просто там додаток я написал. Дальше четвертый есть синоним extension. Extension? Так. О. Поширение. Так. Я выгуглил два значения. Так, два значения. Ага. Поширение. Да. Мне на угол подается, их треба развести, ну. Як это сказать? При натуральне, а так, чисто. Ну, в Open Office, в LibreOffice використовуються приставки, але мені здається, це нове нечто, тому що раніше було інше. Приставки? Приставки? По-ангельську як воно називається? Extensions, здається. Ну, extensions. Я думаю, що... А, ще є віджити. Ні, віджити – це інше зовсім. Інше? Это бачные гаджеты, так? Виджеты. Ну, гаджеты, не гаджеты. Ну, элементы некие. Элементы, але это с латинским вид. Выгляд, глядение. Так, элементы именно это визуальные. Визуальные элементы. Ну, так вот, так это вот только. Додаток доповнення. Убудова. Ну це хоча й не убудова, а добудова, я так розумію, ні? Прибудова. Клівушок. Акуратнічок. Пунька така. Може пунька не обозвати. Дальше. Клятушка. Клятушка не то. Пунька вот це. Пунька, так. Шпунька, пунька. Тарапунька. Это для тары, пуня для тары, тарапунька. Ну тут я гляджу, что такое притар? Притарновать, при... Так, это вот от дзеяслова, якого я дагэтуль не бачу. Притарить? Вот, это словник каси, притар, с натиском на першым складу, а дзеяслова притарновать. Ти притарнувати, ти притарнувати, є таке, тарнувати, притарнувати. Ось. Це чий словник? Кейсі, я не знаю, хто такий Кейсі. Ну я бачу Кей. Там великими літерами написано. Кей, одно, без Сі. Четверте. Сторонка. Вот, плаг, там де плаг, на четвертій сторонці, так. І перша ж клітка, от побудова, от тут. А що таке тарнувати, люди? Пробачте, мені чого. Я так само не веду. Ага. Як притарнувати? А что такое KC? K малое, C великое. Зараз поглянем. Кухон кетель. О, есть. Торновать. Молотить перевернутые неразрезанные снопы. Молотить неразвязанные снопы. Примолотить. И что? А при чем тут про торновать? Примолотить, там прибить. Ну, торновать, ее значение, это пристосовать. Еще табанить, причаливать, приставать до берега. Керовать у певным напрямку. Так, затримливать, швартоваться, так, змовы платагонов, плитовугольників. Торновать. Вузки уже такие. Ну, яно, улічуючи, что плитагонством займалися широкие народные массы, у тим ліку мой прадзед, был плитагон профессийный, серьезно, да, не, абсолютно. Да, добро подведено, что широкие массы публикуются. Тут уже я там есть. А еще торновать, биться у конвульсиях. Это новое для меня. Пристосовывать, применять. А еще тягнуть, нести, вести, тяжко, тялика. Значение до холеры. До холеры, так. А я никто не ведает. Ну, а слово такое же. Торновать, приторновать. Это тое, што прыспасобіць. Вот прытарнуй гэта. Гэта карацей слова, я так разумею, гэта ў асноўным карнаваднаго жлупінскае мардавацца, карнаваць. Чакова нікуды не чу такого слова. У вас нейкі свой жлобін. Не, так жлобінская, там же шрозныя горкі. Там ёсць Вірня-Лугавая вёска. Ну. Просто ў жлобіні ж там сутык гаворак, так там. Ага. Торнование. Сторновались оговорки. Торноваться, колотиться, злость и страх. Не, такое слово шмат облично. Шмат облично, а лето я словом ладить. Торновать. В залежности от того, какая будет приставка, у тебя будет разный, ну и суффиксация мое значение. А лето найперш. А вот торновать пристосовывать вилинское. А вы серьезно это разглядаете? Мы да, серьезно не разглядаем, але просто вельми редко бывают такие нечаканные пропановы. И тому... Оказывается, еще торнованное мастерство, ужитковое прикладное мастерство. Достосовное мастерство, так. Белорусика, 19-226. Ну, вот а пошлые выдания этимологичного словника издивляют шириной его... обсягу словникового. Это несомненно. Это як минимум. Бо раней просто, ну, грубо кажучи, списывалось с попередних книжек этимологичных словников інших народов. Вось. И там что-то белорусский элемент не сяк так прокидался, а теперь імкненне, вядома, самые яркие белорусские словы прокомментировать и осветлить. У гэтым сэнсе этимологичный словник у вокале то вельми вырос. Принципово, ніякое поравнание с першими томами. Вертаючыся. Да, так файное слово, но незразумелое. Наадварот. Выкарыстоўваецца у такім кантэксце два словы: дадатак і убудова. Всё. І ўсё, так? Так. Всё астатняе гэта, ну, напрыклад, там функція. Функція это function. Можна адразу выкарыстаць, бо гэта слово да фіча, таму што фіча гэта фактычна функція. Не. Ну чаму? Feature of this program. Of this program. Это не функція, это хоча магчымасць. Ну, магчимость, так? Ну, не что такое. Одна с функцией. Ну, а чем-то надо? Ну, а функция и магчимость, чем отрозниваются взгляды еще семантики? Фича в сенсе тогда вот не магчим. Ну, и как бы то, что вось... Функция, что... функция это для чего предназначена, а магчимость это что может. Следующее техничного, это то же самое. Да, ну, есть слово function, я разумею, что да. Так, фича, мы... оно не так. Так. Вот. Але, ну, особливость. По-перше, фича я никогда не встречал в таким сенсе. Ага. Там нейкі, ну, можа быць, у нейкіх выпадках таких даволі рэдкіх. Але гэта не дзе там programs and features. У панелі кіравання. Ну. Там, ну, не programs and features, ну, features там дакладна ёсць. А ці гэта дадаткі да праграмаў? Ну, зараз паглядзім. У будова, так? Там зараз паглядзім. Там не ж так. А, у програм фічес. Ну. Дык это можа фічес у значэнні, што не поўная праграма, напрыклад, усталёўваецца нейкая частка, нейкі элемент. Ну, так дадатак. Просто дадатак. У гэтым сэнсе фіча, гэта ну, дадаткі. Дадаткі нармальна падобаюцца. У гэтым сэнсе да, але я... А дадатак настолькі шырока... А больше у нас не будзе дадаткаў? А add-on. Ну а фіча ўсё-такі хіба не шырока. Шырокая, ну мы ж іх не хвалім за тое, што ў іх тое самае тры словы абазначаюць. Але нават чатыры словы, мы іх не хвалім. Я тут фіча вось гэта вельмі акуратна сюды ўводзіў, таму што гэта адзінае месца, дзе сустракаю ў такім кантэксце фічы. Ну, я прынамсі не... Магчыма, не толькі... Мінімку, а фіча мае дачыненне? Агульнае. І што? Ну, add-on. А яно вельмі зразумелае. І што? Яно зразумелае. Яно вельмі добра зразумелае. Яно, па-першы, ўжыванае, па-другое... Тым больш, яно ўсё роўна заўсёды ідзе ў кантэксце, нават у англійскай мове. Я думаю, спампаваць дадатак, гэта вельмі натуральна. Я тут праблем ніякі не бачу. Я таксама не бачу. Так я ж адразу сказаў, ну от не гледзячы паперу, што дадаткі, ну. Так, што тады глядзець? Ну не ведаю, ну дай Божа, ну мне дзіўна тое, што слова дадатак мы не маем на што скарыстаць. Што ў нас ёсць, больш? Ёсць агульнамоўны edition, але... Edition ну, гэта іншае, гэта... І на edition ту у дадатак, да. А, edition? Да. Не, ну гэта ну, іншае. Не, ну дык справа, спадарства, у нас такое будзе ў тэкстах. Ну так і што? Яно не... Яно ў кантэксце дадаткі ідуць заўсёды. Не супярэчыць адно адно. Ну. Аддон як дадатак ідзе вельмі файна. Ніколі яно ні з чым не... Не будзе рухацца, так? Тое, што мы дадаем, да, тут усё вельмі добра. Добра. Нават калі разам сустрэнуцца, можна замест дадатак, там, у дапаўненні, да, там, напрыклад, замяніць. Ніякіх праблем. То бок лепш варушыць агульнамоўнае, калі будуць такія, але не было. А, вот, дарэчы, фічы ўсё ж такі тут я вяжу. Ёсць асобна. Ну, на гэтым фоне, ну не ведаю, убудова, напрыклад, мне здаецца даволі спецыфічным словам для таго, каб калі яно ўсё ж такі выкарыстоўваецца, это не дзіва, што яно выкарыстоўваецца, бо відаць слова дадатак, якое ляжыць на паверхні, я тут згаджуся, яно гэтым і кепскае, што яно ляжыць на паверхні і можа піхацца з іншым. У будоўні будзе піхацца ні з чым. Я не ведаю, боже, я не маю рацыі на фон дадаткаў, ну просто вы прапаноўваеце такую спецыфічную штуку, называць словам, якое там у першую сотню слова ўвогуле ўваходзіць у любым, я не ведаю, інструкцыі любой. Ну, не ведаю. Я трошкі... На дадатак прапаноўваем вам. На дадатак, значыцца, у якасці... А у якасці... Add-on? Add-on, так. У дадатак, да, там, чывысці, да? Ну, ведаеш, звыкламу, ну, яно трошкі, згледаеш, функцыі ў сказы, яно не зусім назоўнік, вядома. Ну, ось. Але яно чыста назоўнік, і гэта, мне здаецца, будзе... У кантэксце гэта абсалютна ўсё развядзецца, так? Дадатак у кнізе ёсць. Я не ведаю, но яно агульнамоўнае настолькі важнае слова. Дадатак у кнізе якраз такі, гэта тое ж самае, ну, па сэнсу, той же самы адон. Добра, у падручнік, ну, там нейкая, не інструкцыя, як гэта сказаць, дакументацыя да нейкай праграмы. І ты глядзіш дадаткі. Ты не ведаеш, ці гэта дадаткі да кнігі, там некія табліцы будуць, яшчэ штосьці, ці это будуць дадаткі, якія дапаўненні да праграмы, вот я ўжо, ці убудовы, якія убудовы прапануюцца да асноўнай праграмы. Я не блытацца. Ну, вось гэта адзіны ў кантэксце, заўсёды. Гэта адзіны такі момант, дзе можа блытацца, але гэта настолькі, мне здаецца, рэдкі выпадак, што. Не, так напрыклад, ну я. Ну, вось калі там, напрыклад, я падаў, то ж это ў змесце кнігі. Прысвечанай, якая апісвае праграму. Дакументацыя да праграмы. Там будзе падзел дадаткі. Раздзел дадаткі. Дадаткі это дадаткі да кнігі, ці маецца на ўвазі дадаткі, якія ёсць да асноўнай праграмы. Дадатак ідзе. Адзін. Ні, ну чаму там пішуць дадаткі, дадатак першы, дадатак другі, гэта далей. Ну, вось тут гэта адзін такі момант, і я не думаю, што ён вельмі істотны. Ну да, мы можем, ну просто плаг-ін это настолькі специфічная ситуация. Плаг-ін это іншае. Дадатак у сэнсі add-on. Ну плаг-ін, я вижу, што найбольш убудова выкарыстоўваецца. Ці трэба яго падумаць. Ну, ці можна, ці мае сэнс гэта ўсё зводзіць у адно? А, сам рэч, так гэта вы, о. Чакайце. Ёсць так трэба было неякіх разлікі, калі add-on і плагін, это ўсё ж такі не тое самае. А чаго ж мы іх разглядаем у тым самым? Ці мы лічым гэта синонімамі? Я з гэтага ўвогуле пачаў. Так вось пытанне. Насамрэч, яно синонім. Ну, хай это не мы будзем разбірацца. Так, да, вось у тым і справа, што тэарэтычна мы гэта можам звесці ў адно слова, калі ёсць патрэба. Але я лічу, што пры наяўнасці вялікай колькасці трэба фіктыўна развесці. У нас даволі добра ўжо так. Эфектыўна ці фіктыўна? Фіктыўна. У нас даволі добра ўжо, мне здаецца, ўжываецца і дадатак, і ўбудова. Вось для фічы можа быць тут. Ну, асобна трэба, так. Асобна паглядзіць, але дадатак і ўбудовы, гэта настолькі пашыраная вось для праграм, што я не бачу наогул, што тут можна яшчэ такое прыдумаць. Ну, так, я ж вот паперу, я ж не карыстаюся, перада мною паперу, у якой гэта дадатак і ўбудова разглядаюцца як синонімы для синонімаў. Дакладней, як варыянты для таго, каб прыняць add-on для. А, у сэнсі тут спіс такі. Некарэктна падаецца прапанова. Спіс, так, згодны. Вось у чым рэч. Ну, калі вы гэта ў кішэні мелі на ўвазе, то я гэта не ведаў. Добра. Згодны, тут так вось з-за таго, што ангельскія тэрміны, яны, ну, як синонімы, так? Это як бы не наша справа. Найлепшы варыянт просто з гэтых словаў выгрызці тое, што мы можам да кожнага з іх. З іх, так. Это зусім іншае пытанне. Фіча тады асаблівасць. Бо фіча это першае значэнне, гэта і ёсць асаблівасць. Так, а ты уластивости? Уластивость, ну, может быть, ну, фича это риса. А, особливость, дальше вось. Уластивость, может быть, Башкевич подает так само. Особливость, характерная риса? Так, характерная риса, так, это риса, фича. Ну, вось, давайте, хай будет, и губовая уластивость. Так, это подавать материал, а он подать, ну, совсем иначе. Я думаю, что мы разберемся. На месяц. Ну вот да. Не разобрались пакуль што да гэтага моманту. То бок я і думаю то, што што-то што-то не тое, так. Это мяне трошкі збянтэжыла. Тады мы можам add-on, улічваючы, што add additional апелюе да слова дадаваць. Так. Замацаваць дадатак. Плагін. Дополнение это не дополнение, потому что оно, ну, ну так. Я совсем меньше сейчас. Add-on, да, так, добро кладется плагин. Ну, а кроме убудовы, модуль еще трохи, но слово модуль, а занадто что широкое, так, за нас это широкое и. И тут как раз таки подлуш, менавіта не просто модуль, а подлучшенный. Альбо вонкавы модуль нейкі. Ага, а ў будова, так. У паказвае накіраванасць. Так. А можа да? Да будова. Ну, што тут або Ну, ну шмат хто вось да мяне сыпалі сябе рэчанне. На конт праекта там было, што у будова гэта там у ядры праграме там, напрыклад, нешта ў яе ўбудаванае. Ведаеш, так яно падлучаецца менавіта. Так яно падлучаецца, адлучаецца. Яно такое, як флэш. Але яно ў сярэдзіну. Ёсць, я спачатку мяне гэта ў трошкі спалохала. Вонкавая, а якраз такі яна падлучаецца амаль што ў сярэдзіну праграмы. Першае сутыкненне з убудовою мяне таксама трошкі насцярожыла. Бо чакаеш чагосьці вонкавага. Ну, это да будовы тады, сапраўды. Але плаг ін, там ін ідзе. Так. А потым я вот паразважаў, і мне ў будова здалося больш лагічным, ну, прынамсі фармальна, а больш адпаведным з прычыны ін. Так. І яно вельмі шырока выкарыстоўваецца ў такім сэнсе. У будова. Так, у будова. А да будова не выкарыстоўваецца. Не для. Ну, вось, ці прыбудова, скажам. Тым больш, што прыбудова – это справды пры, той, што мае одну агульную стенку, а можа і не мець агульнай стенкі. А плагіна – это менавіта нешта такое, вось, з аднаго боку, вонкавая, але яно падлучаецца там. Ну, будова, абы у нас ні з чым не блыталася, абы это не было… Мне здаецца… Ну, флаг это падлучэнне, і таму гэта хутчэй улучэнне нейкае. Але ў нас улучэнне мае іншае значэнне. Не, убудова. Ну, добра. Улучэнне было лучэнне. Улучэнне. Улучэнне. Улучыць тое, што ўключыць. Улучэнне як працэс. Так. Ну, ну і тут і... ёсць нейкая розніца, дарэчы, паміж плагінам і аддонам тлумачыцца. Ёсць такі сайт Difference Between Net. І якая там розніца? Цэлы артыкул. Ну, а я на тэму ў канцы артыкула не прыходзіць таго, што амаль тое ж самае. Separation between an add-on and plugin is not really that clear. О. Ну вот. Это артикул. А то ты не бачыў яго артыкул, не? Не, просто тое, што логіка, логіка. Не, ну людзі заўсёды спрабуюць патлумачыць, чаго это два тэрміны ёсць на адной тое ж. Тое, што ў адных праграмах выкарыстоўваецца слова плагін, то прыкладна тое ж самае выкарыстоўваецца як add-on. Дарэчы, той же самы вось OpenOffice, да? Проверка вот этого правопису в OpenOffice зовется плагин, сдается, а в Word'е add-on там, я не ведаю, ти в Firefox там плагин. Короче, это такие, ну, а вот то же самое. Это с папками. Ну, так. А что? Ладно, система, как называли? Так. Добра. І фіча ў такім сэнсе, я думаю, уласцівасць, так? Асаблівасць, уласцівасць. Уласцівасць, уласцівасць. Ну, як таксама дадаткі. От у тым сэнсе та дадаткі те саме. Нічым не адрозніваюцца. Дык вось менавіта ў фічы два сэнсы. Ну, прынамсі. Вот, спадарства, давайце, я паспрабую намаляваць вам сітуацыю, вы скажаце. Значыцца, я ладую офіс, так? Офіс вордаўскі. І ў мяне там 5 ёсць, ну, птушачак, так скажам. Накладней, палю птушак. І я ставлю птушкі. Тое, што я хочу Word, хочу Excel, але не хочу, напрыклад, што там, прэзентацыі рабіць. Вось, як это называецца? PowerPoint, так. Мне не хочацца PowerPoint. Ці не займаюся я чымсьці, што ёсць фічы. Ну, у нейкім сэнсе так. Я выбіраю рысы, уласцівасці, якія мне будуць істотныя важны. Альбо асаблівасці. І ігнарую... Нешта вы не ў тых стэп пайшлі. Не, это пакунак праграм, з якіх вы выбіраеце. Не, ну ёсць тут трохі. Я про логіку агульную. Ось. Ну не ведаю, отліпляйся самі. В нейкім сэнсі гэта фіча. То, што я так. Але ў такім выбіраем рысе, мы кажам, што фіча гэта вось там частка офіса пакунка самога. Фіча. Давайте глядзі. Можам гаварыць, што гэта і ёсць фіча з офіса. Ну, так гэта мяне і цікавіць. Дык кажуць людзі, які кажуць, не дурчы сабе галаву, фічы. Так. Фішкі, ну яшчэ кажуць. Фішкі. Дык, дарэчы, у оперы пераклад, віджэты – гэта фішкі. Да. Не, ну віджэты – то... Ну, зразумела, але... Шэнце, у беларускай оперы? Так. Ну, фічы проста бліжэй зрабілі да народа, да і выглядзі фішак. Не, фішы, як фішкі, гэта якраз такі добра кладзецца, але не віджэты. Ну, я гэта не я перакладаў. Скажы, што не фішкі. Скажы, што віджэты не фішкі. Бач, ты не ўпэўнен. Так, ну, карацей, што з гэтым робім? Асаблівасці ўласцівасці. Але, а можна спампаваць ўласцівасць? А усталяваць уласцівасць? Усталяваць ладу? А асаблівасць? Што, лепш, што ли? Вось, не прадумаць, прогрэсы фічэс. І там усталяваныя... Гэта абстрактныя, канешне, на непадыдаць. Усталяваць. Сродак. Дапаўненне можна... Ну, гэта не дапаўненне. А чаму не? Таму што гэта частка. Спадарства, а ёсць яшчэ у якасці фіча ці трапляецца ў іншым значэнні? Трапляецца? А чым дапаўненне дрэнне? Ці трэба абавязкова яшчэ дапаўненне? Агульнамоўнае этай сумневу няма. Я пра менавіта такое значэнне. Вот што тут атрымліваецца? У нас фіча... Яшчэ ёсць тэрміналагічнае значэнне слова фіча? Наўрад ці, так? Агульнамоўнае і толькі вось. І толькі, сродак, і не тое, і ў іншы бок. Ну, функція. Дадаць уласцівасць. Ну, гэтыя фічы, їх можна дадаваць? Так. Їх можна дадаваць, а не дадаюцца. Ну, і так, таму так. Яны ў дадатку ў нас і ходзяць. А чым на дадатку адрозніваюцца? А, нічым. Ну, так... Ну, не, ну формально пожадано, ну, глядзіце. У нас не завжди так атрымлівалось. Додаток – це те, що ось є основна програма, і там нейкий маленький модуль. Так. А фічі – це ось як заправду в офісі, ти вибираєш там з 5 ось цих програм. Конфігуруючи свій продукт, який саме буде запрацювати. У таким сенсі. А это не это є фічерінг, так? Фактично, я займаюся. Це головна частка якби програми, а не А в англійській можна фіча? Це головна частина програми? Ну, якби одна з основних, ось так. А, ну... Не додаток нейкий. Ну, а усталювати фіча? Усталюй, усталюй властивості. Ні, усталювати властивості можна. А особливості? Ну, так ти спочатку спампуєш, а потім... Хочеї властивості... Обрати властивості. Обрати властивості і усталювати фіча. Можна, але це можна download features, от я подумав. Так. Так, ладно? Тады уласцівасць трохі так. Уласцівасць лепш за асаблівасць у гэтым сэнсе. Бо уласцівасць у слове асаблівасць мінусік, тое, што это адрозніваецца ад іншага. Як бы на у гэтым цэнтр семантыкі. Так, тут разумееш, у чым сэнс, так? Што нам, ну не тое тут нам, а фіча будзе вельмі часта ўжывацца як. Ось у там некое описание программы идет, так? Угу. И там фичес. Случайный поддел такие. Фичес. И там... В агульномовном сенсе. Так, и там перелишены как раз таки особливости этой программы. И уластивости. Ну, уластивости... Тут характерные рысы, чем они дрозниваются от инших. Вот такое. Разумеешь? Ну, вот я не могу знайсці ў такім значэнні разу. Што? Фіча? Вмієте спомпувати от ці фічі. Такого нема. Ні, ну інстал. Може не спомпувати. Властивість більш агульне слово. Воно не концентрується на порівнянні. Слово особливість концентрується на порівнянні. І таким чином універсалізм – це слово ніжейший, у відрозненні від слова «фіча», у якої більше універсалізм за слово «особливість», і «властивість» було б лепше. Це, ну, я не веду, ми можемо ще посадити на ніяких значеннях, але для мене це абсолютно ясно, от такий от момент. І «золодує особливості» не це ж і собі уявіть. «Using checkboxes to install features». Але это легко по-белоруску тогда. Да. Обрать, усталявать там, что особняки. Властивости. Выбери властивости. Никакой проблемы нет. Лису выбери. А не выбирай отрождение. Разумеешь, отрождение апеллюет до оправдания. Два значения давать. Будет додатки, будет властивость. А вы, например, пальцем працу. Есть же разные с этой самой тач. Мини-тач. Посправку. Во. Сайт LibreOffice, да? Извините, погляди. Нет, тут наполнен это самое. Тут же, фичес. Какие, да? Забирая электричность, из якуглого участка забирается заразники, стоит. Микрокласть, властивость. То есть тут калий натискается там некий слой, калий натискается. Не особливость. А тут как бы калий стекая по пальцы. Дядька, ну особливості не відчуваєш, що я так? Я розумію, що... Воно завжди відтінок має. От це особливості. Ну не особливості, може це стандартова штука, яка є у всіх однотипних програмах. Це властивість. Вона стандартова, а особливість, вона не може бути стандартовою. Особливість буде. Чим відрозняється від подобних, від супоставляльних. Але чим відрозняється, це може бути і властивість так само. Це властивість, але вона без порівняння. Добре. Ну, тоді ніяких проблем. Видатно. Я сам у радісному збудженні. Що там видатно? Куда такое делать? Все, стопте. Что тут? Короче, фича перекладать як властивости. Властивость. А вас не сказали, что властивость повинна будет властивость чего-нибудь. Ну так. А не просто. А фича чего-нибудь. А тут так само в контексте, где Programs and Features, программы и властивости. И властивости. Властивости так. Уживается без... И властивости, и так ясно. Так. Слово властивости чего? Так. Властивости... Фича продублеживаешь, это вельми близкое значение слова. Это в агульномолвном значении. Фича и властивость это так. И в этом я не бачу. Приведите контекст, где это будет пихаться. Я думаю, у вас будут великие складанности. Бо фича это уже такие же самые пироскок, переносное значение, такие как и властивость. Это будет то же самое, не большая, не меньшая облеглость. Ну то припинить, может, на секунду. Спинить? Пожалуйста.